Bouge. Padova. Hát megyek most már visszafelé. Na. Öletek, ez a szörv. Ez nagyon nagy hülyeség, ahol jelentkezte. Az egész szerb nyelven megy, nincsen magyar, szerbi. És akkor kell válva, nem látod az opciókat előre, össze-vissza lehet nézni. Meg az nem jutok már be a magyar nyelvet. Ha egyáltalán felveszem, mert mondom, hogy 72-en vannak, akik akarnak, és csak 35 hely van. Nem éri nagyon meg. De beadtam. Ilyen mondtam, hogy az a fős, neki nem kell a főiskolás nélkülében. Ja. Nem, hogy kell adót fizetni, de akkor sem bírják. Na, nem a gomelyszá vagyok mostan. Még a gomelyszá, mert nézem, hogy van, nincsen. Már gyalogolok visszafelé.